राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 23 नंबर 2000 साय लगभग 3 बजे बक्सर राम पराकृत नवल बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय पोत्र मेत्री गोपालय ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरुवे नमः वसुदेव सुतं देवं हंसशानोरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान नवनीत दभात तंबराधर बिंब बराधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम तमो गुरुवात् परे नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः मात्रो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात क्या कहें एक ही बात है मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है इन बात को भूलो मत खास ये बात खास मानव जीवन तभी सफल होगा जब परमात्मा की प्राप्ति कर ले नहीं तो कुछ भी करो मानव जन्म सफल नहीं हुआ मानवता सफल तभी होगी जब परमात्मा की प्राप्ति कर ले चिन्मय तत्व की प्राप्ति कर ले चेतन तत्व की प्राप्ति कर ले उसमें ज्ञान और भक्ति दोनों आता है एक ज्ञान को श्रेष्ठ माने कई भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं भगवत गीता भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं वो ज्ञान को श्रेष्ठ माने उसमें कोई बाधा नहीं परंतु सदा के लिए जन्म मरण न हो मिट जाए सदा के लिए परवश होकर हमें जन्मना पड़ता है मरना पड़ता है ये परवशता न रहे सर्वथा स्वतंत्र हो जाए इसके लिए मनुष्य जन्म भरा है इस वास्ते अपना ध्येय अपना लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए अपना कार्यकलाप जितना है भगवत प्राप्ति से विरुद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए रात में दिन में समय सब समय में सावधान रहो परमात्मा की प्राप्ति हो वही काम करना है दूसरा नहीं करना है दुख जितना आ जाए वो सहना है प्रसन्नता से जैसे बहनों माताएं हमारे जन्म के लिए कष्ट सहती है कितने कष्ट और सह जाएगा हमारे जन्म के लिए हमारी माँ कष्ट सहती है ऐसे ही सबको अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए कष्ट कितना आ जाए सहना है उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए राजी होना चाहिए माता कष्ट सहती है परंतु पुत्र हुआ है इस बात में भूल जाती कष्ट को भूल जाती पुत्र हुआ है इससे ज्यादा होना चाहिए ये तो माताओं ही होता है इससे ज्यादा हो कष्ट आने पर प्रसन्नता होनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कष्ट आता है वो तपस्या होती है कहना कष्ट आवे तो तपस्या है आनंद आवे तो तपस्या है मना प्रसाद सौम्य तो मौन मात ग्रह भाव संशुद्धि रहते तत्तपो मानस मुझे मानसिक तपस्या है भाव शुद्ध हो मन की प्रसन्नता हो तो मानसिक तपस्या है शरीर की तपस्या बढ़ी है, तपस्या शरीर से, वाणी की तपस्या बढ़िया, वाणी की तपस्या से भी मन की तपस्या सबता बढ़िया। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में हो वो कष्ट कितना ही हो, वो सभी आनंद के स्वरूप है। उसकी प्राप्ति के लिए कष्ट स्वीकार है, दुख स्वीकार नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवत प्राप्ति करना है। ये आप सिद्धांत बना लो, उद्देश्य बना लो, लक्ष्य बना लो, अपना ध्येय बना लो, अपना सब कुछ करना है परम में परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये उद्देश्य आप बना लो। शास्त्र लिखता है निंदन्तु नेति निपणा यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समापशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् अथ प्रचलन्ति पदन्न धीरा न्याय्यात् अथ प्रचलन्ति पदन्न धीरा। धीर पंडित पुरुष हुए है जो अपना न्याय मार्ग है, परमात्मा की प्राप्ति मार्ग है, उस अभिषेक नहीं होते, उस पर चलते हुए नीति निपुण अश्य सज्जे पुरुष में निंदा करे तो विशाल हो, वे स्तुति प्रशंसा करे तो विशाल हो, उनमें सुख और दुख नहीं होना चाहिए। निंदा करे दुख नहीं हो, प्रशंसा करे सुख ना हो। हमें निंदन तो नीव नहीं बनाए इस वास्तव, और अपना देश सिद्ध करने में लक्ष्मी आवे तो अच्छी बात, लक्ष्मी चले जाए साफ दरिद्र हो जाए तो अच्छी बात। इन चीजों के लिए हम राजी और नाराज नहीं होंगे। बीमारी आ जाए तो अच्छी बात, स्वास्थ्य ठीक है तो अच्छी बात, 100 वर्षों जीते रहे तो अच्छी बात, आज मरना पड़े तो मरने भी स्वीकार है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य बना लो, उससे विचित हुआ नहीं है। ये विचार कर लेना ही मनुष्य का साफ ध्येय है, लक्ष्य है। मनुष्य शरीर का और मतलब क्या है? ऐसा ध्येय बनाओ जरूर सिद्धि हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य दिया, मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, तो परमात्मा की प्राप्ति शुभ नहीं होती, और क्या शुभ होगा? क्या नरकों का रास्ता शुभ होगा? कभी नहीं है। विष्णु में फंस करके आदमी नरकों का रास्ता करता है, उसमें शुभ नहीं है, आराम नहीं है, उसमें संत मात्र संत साथ नहीं है। आप लक्ष्य परमात्मा कर को तो उसमें संत साथ में है। पहले जितने संत हुए वे, और हमारे वर्तमान में जितने महात्मा हैं और भविष्य में जितने महात्मा होंगे, सबका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति में है। सबके सब महात्मा खुश होंगे, सबके सब राजी होंगे। और परमात्मा की प्राप्ति न करी तो कितने आप धनी हो जाओ, कितने राजा महाराजा हो जाओ, कितने बड़े सेठ हो जाओ, कितने बड़े राज्य के अभिमानी हो जाओ, कितने आप जमीन जायदाद हो जाए, कोई काम के नहीं है। ये सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब जब छूट जाएगा तो क्या रहेगा पास में? ये छूट जाए पास में क्या रहेगा? परमात्मा की प्राप्ति में लक्ष्य बन गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। ये सदा याद रखो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली तो सब ठीक है, अरे वो प्राप्ति नहीं हुई तो कोई काम भी नहीं है। जैसे बीन में होनी जान कहो कोई काम की, बरात बने पर दूल्हा साथ में नहीं है, कहते भूल गए सब भूल गए, तो दूल्हा भूल गए तो और होशियारी क्या रखोगे? परमात्मा की प्राप्ति अगर नहीं करी तो मनुष्य जन्म किस वास्ते लिया? मनुष्य जन्म का और ध्येय नहीं है। धन कमाना, भोग भोगना, ये मनुष्य का ध्येय नहीं है। धन लाखों करोड़ों अरबों रुपया आप में हो जाए तो कोई बात नहीं, और बिल्कुल कंगले हो जाए, रोटी भी न मिले वही तो कोई बात नहीं, परमात्मा की प्राप्ति जरूर होनी चाहिए। ये ध्येय बना लो तो जरूर सिद्धि हो जाएगी। सुख दुख ये समय कटवा लाभा लाभ हो जया जय हो तो दो युद्धा युद्ध जय हो पराजय हो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो चाहे सुख हो चाहे दुख हो ऐसा विचार करे चलो नहीं हम पाप है पाप नहीं लेगा दोष नहीं लेगा सबका बदले कल्याण होगा इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक ये कहना है कि एक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति कर लो। आप इस विषय को नहीं जानते तो भगवान जनाएंगे विष्णु जनाएंगे इसमें संदेह नहीं है। ऐसी परिस्थिति बढ़ेगी जिसमें आप उस संदेह परमात्मा प्राप्ति होगी क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। तो इसमें दुख सुख हो दुख हो हानि हो लाभ हो कुछ हो अब जरूर सिद्धि होगी इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते आपसे ये अनुरोध है ये प्रार्थना है ये आपसे विनय है इसका पक्का हो निश्चित हो कि हम परमात्मा प्राप्ति करना है इस भगवान सहित है। जंगल में रहने वाले संत उनके चोर डाकू आदि भी सेवा करते हैं क्योंकि वो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं। तो संत महात्मा भी जितने संत हुए वे सब ये सब आपके सन्मुख हो जाएंगे परमात्मा की प्राप्ति करो तो और परमात्मा की प्राप्ति न करो कोई साथी नहीं है। अपने माँ बाप भाई संबंधी कुटुंब भी साथी नहीं क्योंकि आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते नहीं तो कौन साथी होगा। इस वास्ते निश्चित बात है पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है कि एक ध्येय परमात्मा की प्राप्ति करना है। उसे कैसे होगा कैसे नहीं इसमें से विचार नहीं है। आप अपने ध्येय में मजबूत रहे अपने लक्ष्य में ठीक रहे फिर सब शाम ठीक होगा आपसे आप ठीक होगा चिंता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है एकदम आप अपने बात पर पक्के रहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति कर रहा है। तेरे भावे जो करो भरो बुरो संसार नारायण तुम बैठ गए अपना भवन वार नारायण सब करो जो कुछ करो सब संसार करो अच्छा करो बोला तुम्हारा ठेका नहीं तुम्हारे पास जिम्मेवारी नहीं अपना काम तो एक है अपना हृदय साफ करो हृदय को साफ करो भगवान की प्राप्ति के लिए सज्जनो सच्चे हृदय से करो हे नाथ भूलो नहीं हे कृपा सिंधु भूलो नहीं ये भगवान से प्रार्थना करते हो हरदम चलते फिरते उठते बैठते हर समय कहते रहो फिर सब ठीक हुआ। एक बात और है कि भगवान से आप संबंध जोड़ लो ये प्रेम होने का खास उपाय खास उपाय। जब तक भगवान से प्रेम नहीं जोड़ोगे संबंध नहीं जोड़ोगे तो प्रेम पैदा नहीं होगा प्रेम तपस्या से पैदा नहीं होता। कई अच्छी अच्छी बातें करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती प्रेम होता है अपनापन से अपनापन अपनापन भगवान के साथ बना लो भगवान मेरे हैं फिर सब काम ठीक हो जाएगा। अच्छी बातें स्वतः स्वाभाविक पैदा होगी और अच्छी बातों का पालन होगा आपका कल्याण होगा इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। एक ही बात जनकपुरी में एक प्रयाग दत्त जी नाम के सज्जन थे छोटा बालक और माँ थी घर में माँ के सिवाय नहीं थे पिताजी शांत हो गए कोई भाई बंधु कुटुम्बी उसे देवर जेठ कोई नहीं था एक माँ थी माँ उसका पालन करती थी। वो खेल में गया बच्चों के साथ में, तो बच्चों ने कहा कि देख मेरे साथ मेरी बहन है, मेरे साथ मेरा भाई है, मेरे साथ में है, तेरे साथ कोई नहीं है, तू अकेला है, तू अकेला है। जो कहने लगे तो हो गया, रोन पड़ गया। बालक कहता दुख हुआ कि मेरे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हें भाई कोई बहन नहीं, तुम अकेले अकेले हो। तो रोया तो माँ के पास गया, माँ के पास जाकर बोला कि माँ मेरे भाई बहन कोई नहीं है। तो माँ थी सीता जी की भगत, जनकपुरी में रहने वाले सीता जी को बेटी बाद में, उसने उज्जोध में रहने वाले राम जी को बेटा मान दे। तो वो राम जी की और सीता जी की माँ थी, कौन नहीं है ना मेरे भैया, सीता जी है हमारी बेटी है, तेरी बड़ी बहन है। माँ वो कहा है भैया ब्याह कर दिया, वो अपने घर पर है, यहाँ कैसे रहे, घर पर है अपने। माँ मैं तो मिलूंगा, मेरी बहन कैसी है, कि तेरी बहन के समान कोई स्त्री नहीं, ये छोरा जो विजाज करते हैं, हमारी बहन हमारे साथ में है, उन सब सब बहनों से श्रेष्ठ है, बड़ी उदार है, बड़ा हृदय उदार, जगत जननी है, जगत ही वह है, जगत का सबका पाल पोषण कर रहे हैं, पद भवस्थिति का श्रीकार त्रिशारणी सर्वश्रेष्ठ करी सीता अपना तो हम राम वल्लभ हम भूषण जी महाराज भी लिखते हैं, वैसे राम वल्लभ आए उनको नमस्कार करते हैं, उनके चरण कमलों की कृपा से मैं रामायण कहता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय कर राध जानकी, ताके कुजुग पद कमल मनाऊ, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ। उसी कृपा से बुद्धि निर्मल होगी, निर्मल होती है भगवान यश कहूंगा। ऐसे गोस्वामी महाराज नमस्कार करते हैं, उसे समान कोई नहीं है, ऐसी है तेरी बहन। माँ कहाँ रहती है, अपने घर पर रहती है, वो कौन सा गाँव, गाँव अयोध्या, अयोध्या में भगवान राम जी है और राम जी के साथ ब्याह हुआ है, दशरथ जी के बेटा है वे, उस राम जी के साथ ब्याह हुआ है, वो तेरी बड़ी बहन है, तू छोटा भाई है। तो मैंने खुशी आई कि बड़ी बड़ी बड़ी बहन है, बड़ी बहन तो प्यार करती है, गोदी में रखती है, प्यार करती है, जैसे माँ होती है ऐसे ही बड़ी बहन भी होती है, माँ की तरह प्यार करने वाली स्नेह करने वाली बहन होती है। माँ मैं तो बहन से मिलूंगा, भैया तू छोटा है, कुछ बड़े हो जाओ तो जाना, 5-7-10 दिन की बारी का माँ अब बड़ा हो गया, अब जाऊं, ये बोला तो 5-7 दिन बड़ा हो गया, ठहर जा भी ठहर जा। ओ माँ ज्यादा ठहरा हुआ जो जो मन में उत्कंठा लगे कि बहन से मिलूंगा, मैं तो मेरी बहन से मिलूंगा। छोरा कहते हैं मेरे बहन है, मेरे भाई है, मेरी भी ऐसी बहन है। अरे ऐसी नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं है ऐसी, किसी की ऐसी बहन नहीं है, जैसी है सबसे श्रेष्ठ है, स्त्री जाति में सबसे श्रेष्ठ है सीता जी, वो तेरी बहन है। तो मैंने बड़ा उत्साह आया, ऐसी बहन तो मैं मिलूंगा, बहन से मैं मिलूंगा, प्यार करती है, अरे दुनिया मात्र का प्यार करती है, भाई से स्नेह करते कहना ही क्या है, दुनिया मात्र की उम्र कृपा रखती है, कृपा है उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, सब कुछ आता है, ऐसी है सबसे श्रेष्ठ है। तो मात्र में तो नहीं मिलूंगा, अब लगी जो जो माँ के बहन से गुड़ने सुने तो मन में उत्कंठा हुई, ऐसी बहन है मैं तो मिलूंगा। तो कोई जा रहे थे अयोध्या, उनके साथ कह दिया कि भाई ये लड़का है, बच्चा है, अपनी बहन से मिलना चाहता है तो उनको साथ में ले जाओ। उन्होंने कहा अच्छी बात है चलो। रवाना हो गए वहां से। माँ ने कसार बनाकर मगध मगध बनाकर पहली बेटियों को वो चीज देकर दी। आज का तो फादर जैसा कहीं बनाती है, पहले पुरानी रीति है, गुड़ में बनाते हैं उसको कसार कहते हैं, चीनी में बनाए उसको मगध कहते हैं। वो बना करके माँ ने पोटली बांध दे दिया, ये तेरे को बहन को देना, ये माँ ने भेजा है, ये कह देना। लेकर चले, बड़ी खुशी आई बहन से मिलूंगा। वे सज्जन साथ वाले तो कहीं ठहरते हैं, आराम करते हैं, इनके मन में तो लगी जोर से लगन बहन से मिलने की, तो एक ही चल दिया। गाँव में कोई जावे तो हरे कोई माइया देखती है, बच्चा छोटा बच्चा है जा रहा है उत्साह से, अरे कहाँ से आया, जनकपुरी आया हूँ, अयोध्या जा रहा हूँ, भोजन कर ले खा ले। ये माताओं को दया आती है, किसी कोई भूखा देखे ना बंधवाती है, कोई साधु है बैठा है, ए भाई कहीं निकल जाए पास में होकर, इनके मन में नहीं आती, माताओं को मन में आती है कि बाबा जी भोजन करोगे, हाँ भैया, तो भोजन देती है, ये अन्नपूर्णा माँ है या ये भोजन दे, तो इसे भोजन करा दिया, फिर ये मैं जाऊंगा वहां। अयोध्या पहुंच गया, पूछा गांव को अयोध्या, ओहो बैठ कर गाँव आ गया, बैठ कर गाँव आ गया, खुशी हुई प्रसन्नता हुई। बताओ भाई मेरी बहन का घर कौन सा है, बहन का घर? अब उसने कहा तेरे को मैं जानता नहीं, तू तेरे बहन का घर कौन है, मैं क्या करूं? अरे किसको ब्याही गई है, राम जी को, नाम क्या है, सीता जी है, तो राम जी घर पूछ राम जी का, हमारी बहन घर कौन सा है, ये पूछा इतने ऐसे क्या था मैं, राम जी घर पूछ, राम जी घर पूछा तो कहीं ने बता दिया, कहीं राम जी किसे बेटा है, क्या दशरथ जी के, तो दशरथ जी घर पूछ, समझ तू दशरथ जी घर पूछ, बताया कोई तो दशरथ जी घर पूछ है, तो मंदिर जगह जगह मंदिर में ये सीता जी का घर है, ये राम जी का घर है, ये दशरथ जी के पुत्र राम जी का ये है। जब देखा गए सीता जी का है, अंत है क्या शांत बैठे, ये तो मूर्ति है, ये नहीं मेरी बहन का है, ये पागल है यहाँ, अरे यही है सीता जी, ये सीता जी कैसे है, मेरी बहन ऐसे ऐसे है, मेरी बहन तो प्यार करेगी, स्नेह करेगी, मेरे बुद्धि में लेगी, मेरे हाथ रखेगी, प्यार करेगी, खुशी बनाता है। मंदिरों में जाते ही बता है, उम्र थी बहुत, मन में उत्साह था, धरा दिन भर घूमा बहन मिली नहीं, तो अयोध्या में एक तरफ जाकर बैठ गया, माँ ने पहले तो भेजा था नहीं, अब माँ ने भेज दिया तो बहन मिलती नहीं, बहन ऐसे आदमियों को रखती है जो घर भी नहीं बताते, ऐसे चिंता करे बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे, ये प्रतीक्षा होती है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है, अब आओगे अब आओगे अब आओगे, अब बहन मिले कैसे मिले कैसे मिले, तो देखा एक तरफ प्रकाश हुए है, जैसे माघ ने लिखा ना श्रेष्ठ शाम हरी दम पूरा तथा शरीर विभाविता करती, पहले तेज दिखा, तेज के बीच में एक हाथी देखा, हाथी के ऊपर राजा रानी बैठे हुए देखा, और आ रहे इधर है, समा कोई यात्री है, कोई यात्री होंगे, वो आते होते हाथी तो पास में आ गया, पास में आया, निशाने लगाई और बहन उतरे, भैया खुशी आई, छोटा छोटा है, बहन बड़ी, बहन के चलते हाथों पहने कपड़े लगा रोने, अरे भैया मैं आ गई, अब रोता क्यों है, इतने नंबर हैरान हुआ मैं, तो मिली नहीं, और ऐसे आदमियों को रखती है जो तेरे ठिकाने बताते नहीं, ऐसे आदमियों को घर में गांव में रखती है। ये भैया उनका दोष नहीं है, हम ऐसी जगह रहते हैं उसको पता नहीं है, इनवाजन नहीं बताया। ठीक है, मैं दिन भर हैरान हुआ, भोजन नहीं गया, कहीं किसी का ही दिया ही नहीं, हमें ऐसा दुखी हुआ। राजा होकर उठा, गोदी लिया, प्यार किया, हम से भैया मिल गई ना, मैं तो मिल गई, अब क्यों रोता है, अब तो मिल गई। अरे मेरा दिल भर आया इधर भाई, तू मिले नहीं, नहीं मिले नहीं। अरे अब तो मिल गई, अरे मान लिया है, कसार दिया है, माँ ने देख दिया है, बहुत अच्छी राजी हुई, माँ ने भेजा है, आधा तो आपने रख दिया, आधा भी कर दिया, ये तू खा ले, छोटा भाई है ना, तू खा ले भाई। ऐसे प्यार से मिली सज्जनों, जैसे प्यार भगवान करते हैं, सीता माता करती है, ऐसा प्यार किसी को नहीं आता, किसी के हृदय में इतना स्नेह है ही नहीं जैसा स्नेह सीता जी के हृदय में। बड़े प्रेम से पाया गया, दुनिया मात्र संतान है, जनक सुता जग जननी, जग जननी जानकी, जग जननी है, जगत माता है, खुशी प्रसन्नता। इतने में वह राम जी वही तीत खड़े, और जीजा जी का जीजा जी हमारे बहन ही हमारे जीजा जी, राम जी की तरफ देखा तो बहुत सुंदर, अब राम जी की तरफ देखा, फिर मैं बहन की तरफ देखा तो मन में बात माँ कहती सच्ची है, ऐसी किसी छोरे की बात नहीं, ऐसी बहन किसी छोरे की नहीं है, मिजाज करते छोरा कि हमारे साथ हमारी बहन है, तुम्हारी मेरी बहन के सवाल कोई नहीं है। मैं खुशी हुआ, राम जी को देख कर राजी हुआ कि भाई हमारे जीजा जी है, इसके सवाल कोई नहीं है, खुश हुआ। वे पूछते हैं माँ जी खुश है आपके, दास जी जी कर बोलते हैं, मेरा छड़ा है ना, इस बार जी कर बोलते, बस हो गया, बोझ में बहन मिल गया। ऐसे आदमी माओ बहन तो ऊपर ऊपर तो अंदर ध्यान हो गए, और भीतर हृदय में देख गए, और बैठा मस्ती से, मेरी बहन है, मेरी बहन है, हमारी बहन मिल गई, हमारी बहन मिल गई, ऐसे खुशी आ रही है। सुबह हो गया, सूर्य उदय हो गया, तो बैठा चाचा, तो एक संत आए, वे सोच रहे थे तो देखा ये बालक है, छोटा बैठा है, चुपचाप बैठा है, आंखें मीचे परवाही नहीं करता, तो उसको जगाया, ये बहन बहन कहा, ये बहन बहन, अरे कौन है तुम, कहाँ से आया, जनकपुर से आया हूँ, क्यों आया है, बहन से मिलने के लिए, मेरी बहन की अभी थी, अभी हमें अभी अभी अभी अभी अभी अभी अभी ये काम है, अब गई कहा पता नहीं, अब बहन आई, तो चल तुम्हारे साथ चल, उठा ले गए संत, ले जाकर घर में गया, शोध स्नान करो, पाठ पूजन करो, भोजन तैयारी होती है, तुम तैयार हो जाओ स्नान करके, वो स्नान कर गया सब बैठा, तो बाहर दरवाजा खटकाया, और गए कौन है महाराज, दो माइया आई, दो माताएं आई, और कई थाल लाई, हमारे भगवान का पूजन था, पूजन भगवान के पूजन मिठाई करे, और कहा कि ये मिठाई संतों के यहाँ भेज दो, ऐसा विचार करे, हमारे भगवान का पूजन था तो वो मिठाई भेजिए, मिठाई लेकर संत बिदर गए, भाई संतों का दाता ही ऐसा प्रसाद, कोई भगवान का प्रसाद है, बिदर रखा, थाल देखा तो सोने का थाल, रतन जड़े हुए उसमें, ऐसा कीमती थाल किस गए, फिर एक बार जा देखा तो कोई नहीं, माता जी चली गई, तो समझा ओहो ये प्रयागदास जी की बहन ने भेजा, ऐसा था आदमी जो कोई धनी आदमी है ही नहीं ऐसा, ये भाई की पौनाई की है, भाई भाई के एक भेजा है। तो मैं बुद्धि करो कि सब संतान को बोलो, मैं कैसे कहूँ, तो भगवान का प्रसाद है भाई, संतों गया यहाँ प्रसाद पंक्ति पड़ोस गया तो करते हुए संतो मस्त हो गए। कभी ऐसी मिठाई हमने कभी नहीं, ऐसी मधुरता ऐसा आनंद करते हैं भोजन और आनंद आता है भजन का, जैसे भजन करते हैं मन लगे आनंद होए, ऐसे आनंद होता है भोजन करने में वो दिखाने में। ये कहाँ से आया, प्रयागदास जी के बहन ने भेजा है, प्रयागदास जी आए जरूरपुरी से, इनके बहन ने भेजा है प्रसाद। तो संत सब खुश हो गए, माँ के हाथ जगत जनने के हाथ का भोजन है, खुश हो गए। फिर वो कहे अब हम जाएंगे, अब माँ के पास जाएंगे, बहन मिल गई, बात हो गई, अब बहन जा रही। तो चादर थी उसने वो थाल बांध दिया, ले जाओ ये ले जाओ, कैसे जाए बहन के घर की चीज मार गई। माँ तो बहन को देती है बेटी को, बेटी घर मालिक दी, अरे बेटी नहीं है ये जगत जननी है, सबका पालन करने वाली माँ है, सबकी माँ हो, मेरी माँ बेटी है, मेरी माँ तो बेटी है, मेरी बड़ी बहन है, अरे तू समझता नहीं, ले जाएंगे माँ लड़ेगी, मैं नहीं दूंगा। बहन की चीज माँ ले कैसे, माँ तो देती है घर कन्या को देती है अपना, तो भाई हम भी कहा रखे कीमती थाल, फिर एक कुंड में डाल दिया और आप गए, आप वजह से माँ के पास में मेरे आनंद से सीता जी की बात बताने लगे। तो माँ बेटों के सत्संग होता है, भगवान सीता जी की बात सुनती है, ऐसी सीता जी है, ऐसे राम जी है, ऐसे सुंदर है, ऐसी बात है, वो जो जो कहता है जो माता जी भी सुनती है, सुन सुन कर राजी होती है, ये बल भागी है यही। तो सीता जी के दर्शन हो गए, साक्षात दर्शन हो गए और प्यार किया, स्नेह किया। ऐसे होते होते कुछ वर्षों रहे, कुछ वर्षों के बाद मैं माँ का शरीर शांत हो गया, अकेले रह गए, अकेले रह गए, क्या करे, दुख नहीं हुआ। माँ के शरीर शांत होने पर भी मेरी बहन है, मिलूंगा उनसे। वहाँ एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की एक कन्या थी बस, तो उन्होंने देखा कि लड़का अच्छा है, अरे गोत्रो ने मिल गया, तो मैं क्या पूछा कि मेरी कन्या है आप ब्याह कर दो, ना मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह क्यों करूंगा, मैं तो बहन के जाऊंगा, बहन के ही रहूंगा, ब्याह मैं नहीं करूंगा। जो वे ना कहते जो ही वे ब्राह्मण देवता को मन में चची कि अगर ये ब्याह कर ले तो मेरी पुत्री सुख पावेगी, आराम आराम रहेगा, तुम ब्याह कर लो। तो ऋषि नाथ चले वहां से, जाकर बहन को बहन को कह दूंगा लोग तो ब्याह कर ले, ब्याह मैं क्यों करूँ, मैं ब्याह नहीं करता, मैं तो बहन के पास जाऊंगा। तो सीता जी मिली और कहे तू वह करेगी, जो माँ का शरीर शांत हो गया तो तू यहीं रह जा, क्या करेगा जाएगा। बड़ी खुशी आई, बड़ा राजी हुआ कि बहन के यहाँ रहेंगे, बहन के और महाराज मस्ती रहे, जहाँ जाओ कोई भोजन करा दे, कोई कहते कपड़ा दे दे, किसी को नहीं जरूर दर्शन ले लिया, नहीं तो नहीं। लड़के वहां के हो गए इकट्ठे इकट्ठे, सब गए, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी कैसे गए, तुम सीता जी की संतान सभी, तो सब गए मामा जी हो गए, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी, जब भाड़ से चारों तरफ चल गए, बीच में बाबा जी बैठे, चंद्रमा मामा कहते लोग, चंद्रमा के ऊपर दिख रहे हो मामा जी है। अब तो लोग कह रहे थे मामा जी आए, सौ टोली की टोली आ जाए और सब कहते हैं मामा जी हमारे बड़े प्रेम से मिलते हैं। तो राम जी अब वो त्रेता युग में जो राम अयोध्या थी वो अयोध्या दिखने लग गई प्रयागदास जी को, वो संतों के शिष्य हो गए वही जो प्रयागदास जी हो गए, प्रयाग दत्त जी थे और प्रयागदास जी हो गए, प्रयागदास जी संत हुए संतों के वहां। पर मामा प्रयागदास जी नाम से प्रसिद्ध हुए, सब संत के मामा है मामा प्रयागदास जी, खुश हो सभी मामा प्रयागदास जी है राजी हुए। अब ऐसे करते करते राम जी जब जाते हैं अयोध्या से सरजू पर, तो हाथ में छत्र ले आई और दौड़ते हैं राम जी घोड़े पर चढ़े हुए और पास में लोगों को दीजिए, लोग आग दी जाए क्या करते है? मामा जी क्या करते है? राम जी हाजरी में राम जी स्नान करने को जा रहे हैं अयोध्या, सरजू जी भी है तो सरजू जाए तो साथ में, सरजू आते तो साथ में। ऐसे कुछ दिन हुए तो बाद में राम जी हुए वनवास, तो राम जी वनवास हुआ तो सीता जी साथ चली गई, तो बड़े तेज हुए मेरी बहन क्यों ले गए, वनवास हुआ तो आपको हुआ, मेरी बहन को तो वनवास हुआ नहीं, मेरी बहन को वनवास नहीं हुआ है, वनवास राम जी को हुआ है, राम जी के लिए वनवास मांगा है रानी ने, बहन क्यों चली गई? मैं तो समझती नहीं, भोली है समझती नहीं, बहन में अकल नहीं है, संसार में सीता जी को भोली को जगह से जारी की जो प्रयागदास जी कहते भोली है समझती नहीं, जगत भी होगी क्या करो, अब कैसे रहेगी, मेरे कोमल को मेरे के चरण है कोमल शरीर है, वो जंगल में कैसे रहेगी, पैरों में जूती भी नहीं, ऐसे याद कर दो हंसू आ जाए, हम सो रहे भाई कैसे कोमल कोमल चरण उन सबलों चरणों से पैदल घूमे मेरी बहन, तो लोगों से निवेदन सो गया, तीन खाट बनाई तीन जूती बनाई तीन बिछोने बनाए तीन रजाई बनाई, इतनी बनाकर अब नहीं रहेगी अब पैसा नहीं गिरेगी, खाट पर खाट तो तीनों खाटो रख जूतियां रख कपड़ा मैं सिर पर उठाया, प्यादा जी कहा जा रहे हो? चित्रकूट जाता हूँ, चित्रकूट बहन रहती है वहाँ सोने के लिए नीचे सोती है, नीचे जंतु कहा जा कैसे उस जंतु में कैसे नींद आओ बहन को, तो बहन को खाट पर सो रहा हूँ, और राम जी और लक्ष्मण जी वे भी कोमल कोमल उनको नीचे कैसे सोए, तो खाट ले जाओ पहुंचे अयोध्या से चित्रकूट, अब चित्रकूट में पहुंचू मेरे बहन जी कहाँ है, राम जी कहाँ रहते हैं, लक्ष्मण जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है, ढूंढा कई दिन मिले नहीं, कहते राम जी डर गए, वे डर गए कि ये अपनी बहन को ले जाएगा पीछा, तो राम सीता जी को ले जाएगा, ये बहन का प्रेमी है तो बहन जंगल में कैसे रहे, लुक गया छिप गया चोरी करी छिप गया, फिर करे राम सैया के पास वहां आते देखा ही तो आए राम जी मिले, बड़ी खुशी आई, सब चरणों नमस्कार किया और कहा बहन को एक तरफ तुम इस करो, दोनों भाइयों के लिए पलक बचा दिए, जूती पहना हो ये जूती है, बहन के लिए जनाना ही जूती वो बहन के लिए, ये भाइयों के लिए, वे सब कहते हम जूती पहनते नहीं हम खाट पर सोते नहीं, तो गुस्सा आया, बड़े तपसी बने तो हम तो खाट पर सोते ही नहीं हम तो जूती पहनते ही नहीं, बड़े तपसी बने पहन लो जूता कांटे गिर जाएंगे पैर में, इस बार कुछ पहन लो, निपयादासी हम नहीं पहनते। आप इन वर्षों को काट वर्षो तो हमारे वालम ज्यादा आएगा, तो आप जाओ बैलू कह चलो, तू कह तो अयोध्या पहुंचा दू, तू कह तो जनकपुरी पहुंचा दू। अब डरना नहीं है, बाघ जीता कोई आवेगा सब मैं करूंगा, तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब बालक नहीं हूँ मैं। इन वास्ते बैल तो डर मत, डरने का काम नहीं, चलो तेरे को जनकपुरी पहुंचा दू, फिर पहुंचा दू। नहीं भैया, मैं तो महाराज के साथ रहूंगी, महाराज के चरणों के दर्शन करने से मेरे को आनंद होता है, महाराज को हवा करती हूँ अपने कपड़े से तो मेरे को आनंद आता है महाराज के साथ। कहीं बोलिए, समझती नहीं, यह तो जगड़ में ही आनंद है, जमन खुश भैया मेरे साथ अयोध्या पास रहू, कुशल्या के पास रहो, कैके के पास रहो, सुमित्रा के पास रहो, मैं दिल हूँ साथ में, डरना नहीं है, मैं हूँ साथ में, डरना नहीं। मैंने सोचते ये डरती होगा, जंगल में जान और खा जाएगी, कोई जाएगा मैं साथ में हूँ तो डर, मैं साथ में हूँ। नहीं भैया, हम नहीं चलेंगे। लक्ष्मण जी बोले, रेवदास जी मैं चलू, हाँ कोई चलो चलो, कैसे ले जाओगे, मेरे को ले जाओगे? हाँ ले जाऊंगा, खाट पर बैठ जाओ, खाट के ऊपर बैठ जाओ, खाट उठा लूंगा, आप ले जाऊंगा। हंसने लगे। रामचंद्र जी बोले कि हंसी मसी करता है तुम्हारे से, लक्ष्मण जाएगा नहीं, लक्ष्मण हमारे साथ रहेगा। तेरे ये छोटा कुमारी बड़ा खोटा है, कहा कर चलू, क्या कर नहीं सोता है, ये छोटा कुमारी बड़ा खोटा है, मेरे साथ चलता नहीं, हर उधर ले जाऊ नहीं चलता है। खुश होते भाई, अच्छा भैया। तो सीता जी को लक्ष्मण जी को भी कहते हैं, बोले समझते नहीं, जंगल में क्यों बैठे, आपको वनवास हुआ नहीं, वनवास हुआ राम जी को, ना लक्ष्मण जी को वनवास हुआ, ना सीता जी को वनवास हुआ, आप भी हुए, आपको वनवास नहीं है। नहीं, महाराज के साथ में सेवा में रहने में आनंद आता है। बोले बोले समझते नहीं, सीता जी को भी भोली कहने वाले आदमी होते हैं। मैं बड़ी होगी मेरी भोली है, समझती नहीं। दास जी, आप मेरी खाट पर सोओगे तो मैं खुशी होगी, बड़ा आनंद होगा। नंदू पहनते हैं, जूती भी नहीं पहनते, ये गद्दा भी नहीं बिछाते, रजा भी नहीं चाहिए, खाट भी सोते ही नहीं, तपसी बने हैं, बड़े तपसी बने हैं, खाट पर ही सोते नहीं, जूती पहनते नहीं, बड़े तपसी बने। तो आप उधर हो, दूसरे खाट तीनों खाट ऊपर खाट पर उठाई, और वहां से रवाना हुए, पट पहुंचे अयोध्या। देखो मेरे को फेंक दिया, मेरे को फेंक दिया वहां से, इतना जल्दी कैसे आता मैं, आप तो रहेंगे जंगल में, मेरे को फेंक दिया अयोध्या में, मेरे को फेंक दिया। वो नीम के नीचे खटिया के खटिया नीचे करवा, प्रयागराज अलमस्ता सो गए, रामलला का सरवा, रामलला का साड़ा है कोई मामूली है, राम जी का साड़ा। ऐसे मस्त रहते हैं, अयोध्या के लोग सब कहते मामा जी आए, भगवान जी आए, बाबा जी आए, बस बस ऐसे मस्त रहते, सब सेवा करते। तो भाई राम जी के साथ में संबंध जोड़ लो, सीता जी को बहन बना दी, अब सब संबंध हो गया। ऐसे राम जी को पिता मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, मित्र मानो, स्नेही मानो, संबंधी मानो, ये संत थे, वो संत राम जी को चेला मानते थे, रामलला हमारा चेला है, वशिष्ठ गोत्री संत थे, वो कहते हम वशिष्ठ गोत्री है, राम हमारा चेला है, रामचंद्र रहते सेवा करते, बड़ी सेवा करते। एक बार साधु कही आ गए कि भैया रामलला के तुम चेला हो, तुम्हारे गुरु हो राम जी के, राम जी तुम्हारा चेला है, संत कहते भिक्षा लो भोजन करेंगे हम क्या पाओगे आप क्या कटर पाएंगे हम तो कटर बूढ़े हो गए बूढ़े गुरु सदन बिहारी राम लाला उनके वहां गुरु जी वही रहते थे उनका नाम गुरु सदन बिहारी राम लाला वहां जाकर कह दिया संत आए हैं राम लाला बेटा अब सब संतों को प्रसाद करना है वे कटर ही खाएंगे आगे पीछे हो जाएगा मैंने कह दिया राम लाला कर देगा फिर देखो तो मकान भरे हुए कटर पड़ा मकान भरे हुए करो महाराज अपाओ प्रसाद लोगों ने जाते हुए जाते बाजार में बढ़िया गजरा फूल गुदड़ी माला वो पहन करके तो राम लला बेटा एक गुरु प्रसाद ही दो ऐसे पहना दे तो वे साधु नाराज हो गए झूठी माला देते आप पहली पहली लो या झूठी माला दे झूठी नहीं है गुरु प्रसाद ही है ये गुरु जी ने पहना है गुरु प्रसाद ही है ये महाराज गुरु प्रसाद देने की नहीं होती है गुरु प्रसाद लेने की होती है ये थोड़ी है गुरु जी जाके ले मेरे प्रसाद लो चेला कहता प्रसाद मेरे ये काम तो चेलो का है गुरु जी थोड़ा ही है तो चल गुरु दिए तो चला नहीं लेंगे नहीं देंगे पहुंच रहे ये सब कहते हैं गुरु प्रसाद ही तो चेला की लेने की है तो महाराज गुरु सदन बिहारी राम जी नर्तुवाद जी चेला चाहते ऐसे संत थे ऐसे भगवान प्यारे तो आप भगवान को माता है बैठे बेटा मान लो भाई मान लो पति मान लो आप मान लो पितृ मित्र मान लो बेटा मान लो बहुत राजी हुई एक अघोर मणि थी अघोर मणि बंगाल में राम कृष्ण परस हुए संत उनके यहाँ पर एक अघोर मणि थी बंगाल से तो वह ने राम जी को कृष्ण भगवान को गोली रहती गोविंद माँ राम जी की कृष्ण भगवान की माँ सब लोग माँ कहते वो सोती सोचा कृष्ण सोचा कुछ नहीं भाई मूर्ति भी नहीं ऐसे मन से ही ऐसे दाल करती प्यार करते तो एक दिन खड़े हो गए हाथ हाथ दिया कंधे पर अरे माँ भूख लगी है अभी रसोई बनाओ माँ भूख लगी अरे बनाती हूँ अभी बनाती हूँ माँ भूख लगी अरे बनाती हूँ आज छोरे को भूख लगी मारे आज लाला है भूख है अभी बनाऊ बेटा अभी बनाऊ सामने फूस चौपड़ी हवा लगे ज्यादा हवा लगे तो रसोई में आंस लगे नहीं हो जाएगा कहते माँ भूख लगी है अरे ठहर ठहर अभी बना तो अभी बनाते पत्थर ला रखी पत्थर अरे पुरुष लगे पत्थर उड़ गई फिर पत्थर ला रखी और उड़ गई फिर भूख लगी है पत्थर तो पकड़ पत्थर उड़ जाती है कहा पर सो रहे वो जोर से बोले तो आती है जाओ खिजी पुरुषी और अंदर ध्यान अरे अरे हमने कहा गया कृष्ण कन्हैया कन्हैया कृष्ण कहा गया बाहर सोरे खेलते कन्हैया कन्हैया आया तुम्हारा कन्हैया आया कि यहाँ तो नहीं है कोई लोगों ने कहा यहाँ कहाँ ठिकान लूट रही है कहते भूखा है आज बहुत भूखा है भूखा चला गया खेलने खेलने में बालक है खेलने में चला गया उस कहते राम लला ये कृष्ण कन्हैया यहाँ नहीं मिलेगा भोलिए तो कन्या तो संतों के पास रहते चलते संतों के साथ हम जा रहे साथ में हो गए रामगंज पास गए तो खंसी खींची बांध ली बालक है ब्राह्मण बालक है वो कैसे खाएगा तो खुद ही बना कर खिलाऊंगी रामगंज पर्ण कह रहा अघोर मणि खुशी बनाओ भगवान भोग देगा, खीरी बनाई तो एक रामकृष्ण महाराज राम अयोध्या बोले, एक तो पुरुषोत्तम से नहीं पुरुषोत्तम विवेकानंद एक अगुर बनी, दो शिष्य थे अगुर बनी राम कृष्ण भगवान की माँ काली माँ है। ऐसे आप राम जी के साथ में संबंध जोड़ दो, चाहे भाई बनाओ, पुत्र बनाओ, पति बनाओ, मित्र बनाओ, आपकी जो मर्जी है सो बनाओ। राम जी हमारे मित्र है, राम जी हमारे पिता है, राम जी हमारी माँ है। एक सन थे भगवान को माँ मानते थे, भगवान को मानते मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है। एक गांव में पहुंचे तो शेर था भक्सन थोड़ा भगत, उन्होंने भोजन कराया, भोजन करा कर मोटर में पहुंचा दिया अपने बगीचा में, अपनी कोठी थी उन कोठी में, महाराज आप दिन में आराम करो, शाम के वक्त हम आएंगे घूमने जाएंगे, जो जाएंगे आराम किया पाते पर और सूर्य भर करे गिलास इजर पिए तुम और भोजन किया तो प्यास लगी जल पी गए, जब तो माँ पिलाएगी मैं क्यों पीऊ, माँ पिलाएगी तो पिए बालक है माँ तो नहीं माँ पिलाई। एकदम नौकर आया कि बाबा जी चल पियो, हाँ माँ आ गई माँ आ गई, नौकर आया तो भाई माँ आ गई, माँ का अनेक विषय अनेक तरीके से नौकरा जल पियो, जल पिया। पीछे आया वो सेठ, केला लाया संतरा लाया, केला संतरा केला खाओ बेटा संतरा खरीदा, मन ही मन में तो ऊख चूसूंगा, ऊख गन्ना था चूसूंगा, मैं कर नहीं करता मैं संतरा नहीं था। वो गया जाते नहर के किनारे, गंगा जी के किनारे पर वो नहर किनारे चलने लगे, बोले टोपली हाथ में, तेरे महाराज टोपी तो पुरानी हो गई, बच्ची क्या करे पुरानी हो गई, नहर में फेंक दी। और संत ने कहा नहर में क्यों फेंकी है, बाहर रख दे छोरों को मिल जाती तो आनंद करते, टोप लगाते खुश हो जाए, जब क्यों फेंकी, तो बात तो ठीक है। जो आगे पुलिया पड़ता था, पुलिया पर खड़े रहे, पुलिया पर रास्ते पर ऊख लिए खड़ा देगा, मैं ऊख बेच रहा था, डंडा दे भाई डंडा, हमें डंडे सुने थक गए, टोपी निकाल देखा डंडा ले लिया, अपने काम लिया, बोल भाई कितने पैसे होते हैं, कितने पैसे लगे महाराज लोग हो गए, अब माँ ने पूछ लिया, ए माँ ने भेजा, अब माँ का भेजा हुआ, अब सूख जाएंगे ऐसे वो माँ की मानते सब बात की, माँ भेज दिए राम जी हमारी माँ है। ऐसे भगवान को आप अपना मानो, बहनो माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, आप आपके जो अच्छा लगे प्यारा लगे वो मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, भगवान मेरे हैं, मेरे भाई है, तो भगवान वैसे ही ये था वहां प्रपद्यन्ते बजाम में, जिस प्रकार से आप भगवान को मानेंगे, भगवान से प्रेम से आपके साथ प्रेम का बर्ताव करेंगे, तो भगवान सबके साथ में प्रेम करते हैं, भगवान में अपनापन करते, अपनापन मेरे भाई है, मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरा बेटा है, अपना स्नेह करके अपनापन करो, अपनापन दे भगवान। जैसा भगवान बेटा काम करेगा ऐसा संसार के बेटा काम नहीं करेंगे, ठाकुर जी बेटा बनाओ, पति बनाओ, भाई बनाओ, तारी मर्जी उसको बनाओ, सब काम करने को तैयार। भगवान को भगत की सेवा करने में आनंद आता है, जैसे माताओं को अपने बालक के पालन पालन करने में आनंद आता है, ऐसे पिता रख नहीं सकते, माँ रखती है। किसी की माँ मर जाना तो पिता पुत्र को रख नहीं सकते, छोटे बालकों को अपने वही नानी के पास भेजते हैं, अपने सास के पास भेजते हैं, अथवा अपनी बहन के पास भेजते हैं। अपने पति मर जाए तो भेजते नहीं, माँ नहीं मिलती, माँ अपने पास रखती है। विधवा हो जाने पर भी बच्चे को पालन करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, सब तरह से। गरीब हो तो जैसे कैसे गरीब भरावा काम धंधा करके अपना पेट पूर्ति करती है, बालक का पालन करती है, विद्वान बना देती है, ऐसा पढ़ा देती है, ऐसा सब। तो भाई भगवान के समान माँ के साथ आप माँ बन जाओ, भाई बन जाओ, भगवान के कोई संबंध मान लो, भगवान हमारे हैं, फिर भगवान सब काम करने को तैयार, खुश हो जाएंगे, भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान के माँ नहीं है, बाप नहीं है, भगवान घाटा है, भगवान की कमी है। माँ बन जाओ, ऐ माँ बन जा, सब माँ बन जा, तो सबके गोदी पास माँ माँ माँ माँ ऐसे राम जी भगवान ऐसे प्रभु है, सब लोग माँ बने। अब माँ बन जाओ, बहन बन जाओ, प्रयागदास की बहन बनते, बहन मारी बहन है, मारी बड़ी बड़ी बड़ी बहन, मैं छोटा भाई हूँ, मारी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, तो बड़ी बहन है। इसलिए भगवान को मानो, भगवान अपने है भाई, सच्ची बात यह है। संसार में संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। किसी बात सुन, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं, अपना केवल भगवान है। आप सबसे ये प्रार्थना है, भगवान को अपना मानो, अपना भाई मानो, पुत्र मानो, पिता मानो। भगवान हमारे हैं, भगवान को पिता मान दो, पुत्र मान दो, आप माँ बन जाओ, हमारे बेटा है, कन्हे हमारे बेटा है, अगौर मन मानते कन्हे संत कहते माँ कन्हे के माई, कन्हे के माई, कन्हे के माई ना होता अगौर बड़ी कन्हे के माई। इस देर बन जाओ तो बड़े प्रेम से आपका स्नेह करेंगे, भगवान राजी बहुत होंगे, क्योंकि भगवान ने घाटा है माँ का काम, भगवान की माँ है, पिता है। आप बन जाओ 5, 7, 10, 15, 20 माताओं बन जाओ तो भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, या भगवान की भूख मिट जाएगी। ऐसी आनंद की बात है, भगवान को अपना मानो। आपके जो मर्जी है, पति मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, बाप मानो, किसी मानो, पुत्री बन जाओ, बेटी बन जाओ, कृपा करेंगे वही पिता मान लो, प्यारी पुत्री मान करिए। भगवान भगवान अपने हैं, संसार में कोई अपना नहीं है, ये मिलकर गए हुए सब अलग हो जाएंगे, अपने भगवान है, अपने शिवाय भगवान में कोई नहीं। वे साथ में रहते, एक संत की बाड़ी में मैंने पढ़ा है कि भगवान के समान कोई साथ में रहने वाला नहीं। हम भगवान से प्रार्थना क्यों करें कि नरक में जाओ तो भगवान साथ में, 84 लाख सुनी में जाओ तो भगवान साथ में, हमारे भगवान साथ में रहते हैं। हम भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, हरदम हमारे साथ भगवान रहते हैं, ऐसी कृपा रखे। तो भाइयों संसार को अपना मानते हो, वे अपना नहीं है ये संसार। आप नरक में जाओ तो भगवान आपका शुद्ध नहीं, सर्वशेषा हम निर्देश, ईश्वर सर्वभूतानाम निर्देश, ईश्वर सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के हृदय में भगवान विराजमान है, उस भगवान को अपना मानो, भाई मानो, बंधु मानो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया भाई।